did it on my own. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. No, no, no. Păcate, Shuda coboară săptămâna aceasta pe locul 95, un loc mai sus pe 94, Shakira cu La Tortura, 93 pentru ABCD, Final de Război, 92, Finebasen, If You Only Knew, pe 91, surorile Simorelli, Believe It, 90, In My Mind, 89, Michel Teló, I Say To Peg, 88, Tasha, If You Feel Love, iar pe locul 87 coboară Loreen și noi ascultăm Euphoria. hitul Euphoria cântat de Lorin se află în continuare în Airplay 100 la Kiss FM. Azi este pe locul 87. Pe 86, Olly Murs și Florida Troublemaker. 85 pentru Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Pe 84, Martin Solveig, The Night Out. 83 pentru Solo și Siren. 82, Mossano, Una Serenada. Iar pe locul 81, Don Omar, Danza cu Duro. Danza cu Duro, săptămâna aceasta pe 81, locul 80 este ocupat de Accent, I'm Sorry. Pe 79 coboară 22 de locuri, Holograph, cât de departe, iar pe locul 78, în urcare 8 locuri, Al Mike și René Santana cu Fly. Me. între timp la Kiss FM am ascultat hitul de pe locul 78 al Mike și René Santana, Fly, pe 77, coboară 6 locuri And Adam cu Amo, iar pe locul 76 New Entry pentru Moody. Ascultăm Ochii care nu se văd. Cum putem asculta cu ochii? Ei bine, aflăm imediat. New Entry this week. Ochii care nu se văd se uită, mi-a spus ea, zâmbind, greșind, știind că ochii care nu se văd vor plânge râuri fără încetere. Sufletul, că ai plecat pe ascuns, fără niciun răspuns. Și acum ferestrele pustii transformă nopți în zi și schimbă toate culorile în gri. Dar nu-i nimic de acum, se schimbă tot un scrum și totu-i trecător, privind spre viitor. Și chiar dacă ai fost ce ai fost, eu știu că n-are rost și inima mi-o pun la adăpost. Pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Ochii care nu se văd, piesă nostalgică, New Entry, direct pe locul 76 pentru Moody. Pe 75 coboară Pitbull, Gimme Everything, 74 Avicii și Nicky Romero, I Could Be The One, 73 Kesha, Diane, 72 pentru noul hit cântat de Andrea Bălan și Mike Diamonds, The Things You Do To Me, 71 pentru Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, și este timpul să auzim în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Number 78. Number 77. Number 76. Five. Hey, give me everything tonight. continuăm tot împreună, locul 70, Jay Sean, Where You Are, 69 pentru Corina Ta, 68, Oceana, Say Sorry, 67 pentru noul hit al trupei Vank, Doi Somnambuli, iar pe locul 66 se află LLP și Besa, 14 locuri în urcare pentru hitul Burning. Hitul produs de LLP se numește Burning și urcă până pe 66. Pe locul 65 coboară Ina, More Than Friends, 64 pentru Willy și Chipmunk, 63 Efshan și Delia Matache, Aproape de Tine, 62 pentru Blurred Lines, în urcare 4 locuri, tot în urcare și tot 4 locuri, până pe locul 61 Miss G cu Moonlight și facem o scurtă recapitulare chiar acum. Number 70. Iar acum ne pregătim să ascultăm împreună la Kiss FM hitul de pe locul 59 în Airplay 100. Este cântat de Anthony, se numește Dream Girl. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Oh, 'cause you're my dream girl. Locuri în urcare pentru Dream Girl, piesa lui Anthony, locul 59, pe 58 coboară Dr. Cucio, Doing Better Without You, iar pe 57 Licky Lee, I Follow Rivers. În mod bizar, I Follow Rivers este în urcare în această săptămână, 6 locuri până pe 57. Pe locul 56 coboară Celia, Dor de Noi, pe 55 Icona Pop, I Love It. Locul 54 este ocupat de Honey, Don't Love Me. 53 Bruno Mars, When I Was Your Man. 52 Otto Knows, Million Voices. Iar pe 51 cade Luna și Costi, Always On My Mind. Number 59. Six. was all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Number 52. Number 51. Play chart. 100 reasons to listen. Number 50. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. Rang ba dang ba dang dang dang digi digi. Arash. Ansat jump. Se numește și Makes Me Go, este în urcare 3 locuri, este cântat de Arash și Sean Paul, locul 50. Pe 49 coboară 8 poziții, Aura Dion și Rock Mafia cu Friends. Locul 48, Crash Alexandra Ungureanu, Noua Mari staționează. Pe locul 47 coboară Voltaj, Lumea Mea, iar pe locul 46 staționează Bridget Mindler, Ready or Not. Hit the gas quick, ready or not, here I come, where you at?

just a girl, but she's on fire. Săptămâna trecută pe locul 10, azi 3 locuri mai sus, fix pe locul 7, Alicia Keys, am ascultat Girl on Fire. Iar acum, locul 6, imediat la Kiss FM, DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat în urcare o poziție. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Când te-ai scătrau, ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah.

goes by, I miss you more and more. So tonight I'll just dream about my hubble. Follow me down to my hubble. Suntem deja pe podium, așa cum îmi place mie să spun. Antonia cu Marabu coboară pe locul 3, în timp ce locul 2 este adjudecat de Elena Gheorghe și Glenn's Echo, în urcare o poziție. Rocadă cu Antonia! Mare mea iubire,